Somebody busted up into your house telling you to stay still. While the leaders will deny defeat, the innocent they justify in dying in the street. Prayed on this cell down found by beating someone to the ground, telling them how everything is gonna be. Prayed on this cell down found by beating someone to the ground, telling them how gonna be now. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie. Jest tolerancyjna, wyrozumiała i to, co bardzo ważne, bardzo skromna. Ogień płonął w nas, dziś z ogniem tańczy wiatr. Trójka zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan. Na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Minuty po godzinie drugiej zaczęliśmy troszkę później, za to być może troszkę wcześniej skończymy, żartuję. Tu trójkowy osobowy melduje prosto z lokomotywy, która stoi na peronie na stacji. Osobliwości muzyczne Wojciech Ossowski, to ja będę Państwa przewodnikiem w podróży po drogach i bezdrożach muzycznego świata. A ci z Państwa, którzy są z nami przypadkowo, niech wiedzą, że można z nami się skontaktować. Wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie. Ten peron znajduje się na Facebooku. Profil Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Jest to grupa wsparcia. A teraz już zaczynamy. Tydzień temu Ziutek, nasz gość, mówił, a pytał się w zasadzie, jakie święto pogańskie najbardziej przylgnęło jednak do naszej rzeczywistości i wybraliśmy wianki, chociaż no, była sugestia, że być może dożynki. Wianki i muzyka ku palnocki dzisiaj zabrzmi. Natomiast wygrzebałem też i właśnie taką o plonach orkiestra Świętego Mikołaja na dobry początek. Poświęcanym wieńcem Idziemy nie tak bardzo śmiele, bośmy zobaczyli Państwa bardzo wiele. Panie dyrektorze, proszę się nie gniewać, bo my tu będziemy krakowiaki śpiewać. Pani dyrektorka wie dwa w tej sukience, złota bransoletka świeci się na ręce. Od samego Lwowa koleją kręcona, pani dyrektorka pięknie ustrojona. Pięknie ustrojona nam się podobała, bo na nasze wianki mile spoglądała. Niech się to Pamiętka Jadzia siedziała przy drodze. Plomnie ziemy, plom. Sznuruje buciki na nosę. Plomnie ziemy, plom. Sznuruje, sznurować nie może. Plomnie ziemy, plom. Jedzie na zewczony, to jej to pomoże. Plom, niech się plom, plom. Niech się plom, plom. Niech się plom. A na pańskim stawie kołysze się łódka. Plomnie ziemy, plom. A ta panna Jadzia bardzo pokorniutka. Fijałeczek wchodzi, plomnie ziemy plom. Do pana zarządcy jedna panna chodzi, plomnie ziemy plom. Chodzi ona, chodzi, ale potajemną, plomnie ziemy plom. Żeby nie dowiedział się pan dyrektor o niej. Plom, niech się plom, plom. Niech się plom, plom. Niech się plom. Thank you. właśnie, dobra nocka. To dzisiaj w studiu nie ma Ziutka, więc może i łomotów, czyli tortur dla ucha nie będzie. Stała słuchaczka Małgorzata z pozdrowieniami dla wszystkich panów. No nie będzie Ziutka, ale nie zaręczam, że łomotów nie będzie, ale postanowiłem, że pomieszamy różne elementy i być może jednak pani nam wybaczy troszkę głośniejsze granie, bo jest pewna okazja ku temu. Ale zaczynamy od tradycyjnego maila. Sława i szczęść w dniu święta muzyki oraz w dzień 57. rocznicy urodzin Wiktora Koja. A także przed nocą kupały biskup Nikifor z Podpieklisk. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator Ewy Wichrowskiej dzisiaj, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego nie staćmy pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie. No właśnie, z tymi łomotami to różnie może bywać, ale zacznijmy może od czegoś łagodnego. Podobało się państwu, bo to idzie w stronę Antka. Takie ballady. Synem był jakiejś zhańbionej panny, o ojcu nie wiedział wcale. I zapatrzony w nurty sekwany, tak wypowiadał swe żale. Matką mu była ciemna ulica, ranne budziło go słońce. Rósł na potęgę, miał piękne lica i oczy dziwnie marzące. Znały go z bruku wszystkie dziewczęta, bo chłopak był jak marzenie. W gronie kolegów był on lubiany, bo miał jak sokół spojrzenie. Piękne i młode, co mu sny złote wróżyły. Za czarną mańkę i rudą zochę z majchrem on szedł na robotę. Raz go skusiło co jakieś licho, gdzie za pomocą drawiny chciałby coś ukraść. I to bardzo cicho wkradł się do komnat hrabina. Hrabina piękna w puchach leżała, swe piersi miała odkryte. Na jego widok lekko zadrżała, widząc w nim tylko bandytę. Przed nikim nie zaznał trwogi, obce mu były uczucia. Nie widząc żadnej powrotnej drogi, upadł na dywan bez czucia. Hrabina piękna, bogata i młoda, miłości była spragniona. Wzięła pod rękę młodego bandytę i przytuliła do łona. gdy nasyciła swe młode ciało i upoiła się cała. Za jego miłość dała mu pieniądz i palcem drzwi mu wskazała. On, co przed nikim nie zaznał trwogi, krew mu się w żyłach wzburzyła. Chwycił hrabinę za jej bujne sploty, hrabina martwą runęła. Serce jest jego sercem i za zabójstwo pięknej hrabiny oddał się w policji ręce. Cela tam była ciemna i głucha i czarne obite ściany. Tam młody więzień wyrok wysłuchał, na śmierć on został skazany. No, sądząc po Państwa reakcjach, ma spory fanklub Justyna Jarewo w Sobliwościach, a jeden z panów napisał, komentując jeszcze poprzednie wydarzenie muzyczne, że powinno teraz zabrzmieć Mazowsze, skoro do Żynki. I tak właśnie było czasem mojej młodości. Nieodmiennie łączą zespół pieśni i tańca z centralnymi dożynkami i z pieśniami ku chwale pierwszego sekretarza. Tacie, to były czasy. Rozkładam ręce, no co zrobić. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Sydietyński, twórca Mazowsza, popadł w niełaskę i odsunięto go od kierowania zespołem z Karolina na czas jakiś. W związku z tym postanowił pokazać, że potrafi sobie poradzić i w tej sytuacji, i powołał do życia, a w zasadzie powołano dla niego, zespół Warszawa, który miał być odpowiednikiem Mazowsza, tyle że miał koncentrować się na folklorze miejskim. No i tu nie wypaliło. No ale jak słyszymy opowieści o czarnej mańce i o inni bohaterowie tych ballad nie bardzo konweniują z socrealistycznym etosem. No i nie dziwię się, że eksperyment nie wypalił. Być może jeszcze pani Justyna powróci, ale dzisiaj nieśpiesznie sobie kroczymy po peronie. Wygrzebałem starą płytę. Jackie Leven już nie żyje, ale mógłby z nami podróżować. Olbrzymi dżentelmen, Szkot, występujący w kilcie, bardzo przywiązany do tradycji, zwłaszcza tej alkoholowej, bo okazuje się, że Jackie Leven to nie tylko on, ale również i znana whisky. Był jej wielkim ambasadorem i ci z Państwa, którzy na jego koncertach zasiadali w pierwszym rzędzie, mogli z nim dzielić butelkę. Tak było. Niestety już nie żyje i to mówię z podwójnym smutkiem, ale jedna ze starych piosenek dzisiaj przypominamy, a później z tej samej płyty składanki kolejny utwór. Przypominam go dlatego, że jedna z młodych osób, z którą się ostatnio kontaktowałem i rozmawiałem na tematy folkowe, powiedziała, że punk folk brzmi śmiesznie. I tak sobie pomyślałem, że tak jak dla mojego pokolenia śmiesznie brzmiało Mazowsze, być może dla kolejnych punk rock to coś, co wydaje się absolutnie bez sensu. W związku z tym przypominamy klasykę. I nie będą to Waterboys, a Rory MacLeod. Thank you. like young Irishmen in English farms. Some of whom be treason. Call mother a lonely field. Call mother a lonely field. Like truthful glances we exchange. Some of whom be treason. Like letters written in deceit, never to be opened. Call mother the lonely field. Call mother the lonely field. I took her picture from the wall. I poured her sins away. Tymczasem właśnie wróciłem z długiej zmiany przy produkcji naczep do tirów i padnięty, ale z piwkiem w dłoni słucham i pozdrawiam osobliwości osobowe. Piękne dźwięki teraz Lübthöln. Paweł Jachu. Bardzo dawno niesłyszany. Witamy z powrotem na pokładzie, a tymczasem może już nie z Niemiec, a z Paryża. Pewien naukowiec, który już w poważnym wieku opływa w uznaniu się pławi, jest archeologiem i bardzo sobie ceni przede wszystkim naukową skrupulatność. Tym różni się według niego archeologia, że jest nauką, a historia to po prostu opowiadanie godne artysty. No i właśnie tu go spotykamy. Napisał trzecią rozprawę i śpieszę dodać, że trzecie moje dzieło zaplanowałem rozsądnie. Była to rozprawa pod tytułem Strój damy egipskiej z okresu średniego cesarstwa na podstawie niepublikowanego dotąd malowidła. Opracowałem temat w sposób nie mogący zawieść mnie na manowce. Nie wyraziłem tam żadnej myśli uogólniającej. Wystrzegałem się owych rozważań, zestawień, syntez, które w rozprawach moich kolegów obniżają wartość ich najcenniejszych odkryć. Czemuż dzieło opartemu na tak zdrowych zasadach pisane były tak dziwaczne koleje? Skutkiem jakiejż to igraszki losu miało ono stać się dla mego ducha źródłem najpotworniejszych omamień. Ale nie naruszajmy kolejności zdarzeń i trzymajmy się porządku chronologicznego. Rozprawę moją przeznaczono do odczytania na publicznym zebraniu 5 akademii, a był to honor tym cenniejszy, że rzadko przypada w udziale dziełom tego typu. Od pewnego czasu zebrania w akademii stały się bardzo popularne wśród ludzi z towarzystwa. W dniu, gdy miałem odczytać moją pracę, salę wypełniła wykwintna publiczność, w tym wiele kobiet. Na galeriach jaśniały piękne twarze i wytworne toalety. Słuch moich słuchano z pełną szacunku uwagą. Nie przerywano mi owymi bezmyślnymi, a zgiełkliwymi objawami uznania, jakie rzecz zrozumiała towarzyszą utworom literackim. O nie! Publiczność zachowywała się w sposób bardziej zgodny z charakterem dzieła, które jej zaprezentowano. Była poważna i pełna godności. Pragnąc lepiej uwydatnić tok myśli, czyniłem odpowiednie pauzy między zdaniami, dzięki czemu mogłem znad moich okularów dokładnie się rozejrzeć po całej sali. Pozwolę sobie stwierdzić, że na ustach nie błąkały mi się nieokreślone uśmiechy. O nie! Najmłodsze oblicza przybrały surowy wyraz. Zdawało się, że za moją sprawą wszystkie te umysły nagle jakby cudem dojrzały. Tu i ówdzie młodzież szeptała między sobą. Niewątpliwie komentowano jakieś szczegóły mojej rozprawy. Nie koniec na tym. Jakaś prześliczna osoba lat 22 lub 4, siedząca w lewym narożniku Galerii Północnej, słuchała pilnie i notowała. Twarz jej oznaczała się niezwykłą subtelnością rysów i zmiennością wyrazu. Skupienie, z jakim chwytała moje słowa, przydawało jeszcze uroku jej oryginalnej urodzie. Nie była sama. Obok siedział wysoki, silnej budowy mężczyzna z długą, kędzierzawą, jak u asyryjskich królów brodą i długimi, czarnymi włosami. Pochylony ku towarzyszce, od czasu do czasu coś jej szeptał. Uwaga moja, obejmująca zrazu wszystkich obecnych, stopniowo skoncentrowała się na młodej osobie. Wyznaję, że budziła we mnie zainteresowanie, które pewnie moi koledzy mogliby uważać za niegodne umysłu tak ścisłego jak mój, ale jestem pewien, że nie okazaliby więcej opanowania niż ja, gdyby się znaleźli na moim miejscu w tak uroczystej chwili. Mówiłem, a ona od niechcenia zapisywała w małym notesiku. Widać było, że słuchając mnie doznaje najsprzeczniejszych uczuć. Od zadowolenia i radości do zdziwienia, nawet niepokoju. Obserwowałem ją ze wzrastającą ciekawością. Obym był dnia tego pod kulistym sklepieniem patrzył tylko na nią. Byłem już prawie u końca. Pozostało mi jeszcze do przeczytania najwyżej 25 do 30 stron, gdy nagle oczy moje napotkały wzrok człowieka z azeryjską brodą. No, i to jest dobry moment, by na chwilę przerwać. 20 do 30 stron, my mamy trochę mniej, ale czas będzie nas gonił. A teraz zapowiedziany już Rory MacLeod i śmieszny punk folk z lat 80. I'll tell you what, should we go? Yeah, where? Let me tell you. Back to Donegal, going to see old Leon, into Runner's Pub, want to get your banjo, knock up all the old tribe, Lawrence, Liam, Billy, Hillary, Arlene, Saoirse, on the banks of old Loch Swilly. We saw the big yellow moon go down, we played all night in Letterkenny, singing the whistling feet, and all my mates were whistling with me, playing tunes upon the ferry, from Holyhead or Stranraer, hitched ourselves a ride to the steps of the Guido Bar, after rolling out some tunes, and with all the cans that we can carry, all piling Seamus Mac's bus, through the road docks outside Derry, John shouts to Paddy on the turnpike, Lawrence shouts, oh can ya, everyone we know is there, we must be in Montgrana. Steve winks at Dinny, Dinny winks at Paul, Tommy's cradling his pipes, Martin's cradling a football. Home to see old friends and family, feeling to be told. From West Kilburn to the Paddington Basin, back to Donegal. Playing sets of reels and jigs, oh how I feel my soul flies. From the bar to someone's kitchen, singing to the sunrise. And his fiddle bow is scratching the devil's jig from a violin. Fingers plucking the butcher's apron, plucking on his banjo skin. Now we're off to Downing's, Ballyshannon and Strabane, Killybegs, Ballyhale. somebody who knows you. Lock us in it with you, Lennon. We got no home to go to. Everybody, have you got no home to go to? I sing, I ain't got no home in this world anymore. I'm just passing through. I was where my friends are, and you were a whole part of me. I'll leave you with this song. Are you coming or you going to try to stop me? I was where my friends are, and you were a whole part of me. I'll leave you with this song. Are you coming or you going to try to stop me? A Mark Twain, zapytany kiedyś, kto to jest gentleman, odparł, to ktoś, kto umie grać na banjo i nie gra. Takie rzeczy. Ale my teraz kurt z galopkiem do Paryża. No właśnie, oczy moje napotkały wzrok człowieka z asyryjską brodą. Jakże mam wam wyjaśnić, co zaszło wtedy, skoro sam tego nie pojmuję. Mogę tylko tyle powiedzieć, że spojrzenie tego osobnika wywołało we mnie jakiś niepojęty zamęt. Patrzyły we mnie nieruchome zielonkawe źrenice, a ja nie mogłem od nich oderwać oczu. Wreszcie z niemądrą miną umilkłem, a wówczas rozległy się oklaski. Kiedy znów zapanowała cisza, miałem zamiar kontynuować prelekcję, jednakże mimo najgwałtowniejszych wysiłków nie udało mi się oderwać wzroku od owych żywych płomieni, do których oczy moje były w tajemniczy sposób przykute. Ale to nie wszystko. Jakimś bardziej jeszcze niepojętym cudem, wbrew zasadom, jakimi dotąd kierowałem się przez całe życie, zacząłem improwizować. Bóg jeden wie, że uczyniłem to wbrew własnej woli. Pod wpływem obcej, nieznanej, nieodpartej siły wypowiadałem wykwintne i pełne zapału rozważania filozoficzne na temat ubioru niewieściego na przestrzeni wieków. Uogólniałem, poetyzowałem, rozwodziłem się. Przebacz mi, wielki Boże, o wieczności, kobiecości i pożądaniu, co lekkie jak tchnienie krąży w wonnych zasłon, którymi kobieta umie okrywać swe powaby. Człowiek z asyryjską brodą nie spuszczał ze mnie oczu, a ja mówiłem. Wreszcie nie spuścił powieki, a ja zamilkłem. Z przykrością muszę dodać, że ten pasus, zarówno obcy mej umysłowości, jak i sprzeczny z duchem nauki, został nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Młoda osoba z Galerii Północnej biła brawo i uśmiechała się. Po mnie stanął przy pulpicie pewien członek Akademii Francuskiej, najwyroczniej, najwidoczniej nierad, że przyszło mu zabrać głos po mnie. Obawy jego były, jak mi się zdaje, przesadne. Utworu, który przeczytał, wysłuchano dość cierpliwie, o ile dobrze zrozumiałem, były to wiersze. Gdy zebranie zamknięto, opuściłem salę w towarzystwie kilku kolegów. Panowie swe gratulacje, o których szczerości wolałbym nie wątpić. Ponowili, przepraszam. Przestanąłem właśnie na bulwarze koło Lwów i ściskałem ręce znajomych, gdy zobaczyłem, że człowiek z asyryjską brodą i jego urocza towarzyszka wsiadają do powozu. Przypadkiem stałem obok wymownego filozofa, uchodzącego za równie biegłego w arkanach elegancji, jak i w teoriach kosmicznych. Młoda kobieta, wysunąwszy przez okienko subtelną główkę i drobną rączkę, wymówiła jego nazwisko i rzekła z lekkim angielskim akcentem: drogi pan zaniedbuje mnie, to brzydko. Gdy powóz odjechał, spytałem znakomitego kolegę o tę czarującą osobę i jej towarzysza. Jak to, odparł, nie znasz pan Miss Morgan, jej lekarza Dauda, który leczy wszystkie choroby magnetyzmem, hipnotyzmem i sugestią? Annie Morgan jest córką najbogatszego kupca w Chicago. Przyjechała do Paryża przed 2 laty z matką i kazała sobie zbudować wspaniały pałac. Jest osobą nadzwyczaj wykształconą, o wybitnej inteligencji. Wcale mnie to nie dziwi, rzekłem. Miałem już pewne podstawy, by sądzić, że ta Amerykanka ma umysł prawdziwie głęboki. Mój znakomity kolega z uśmiechem uścisnął mi rękę. Pieszo udałem się do siebie. Od 30 lat zajmuję w Paryżu skromne mieszkanie, z którego okien widać wierzchołki drzew ogrodu luksemburskiego. I zasiadłem do biurka. Posiedziałem przy nim pilnie przez 3 dni, mając przed sobą posążek bogini Pacht o kociej głowie. Figurka nosi napis mylnie odczytany przez jednego z naukowców. Pracuje nad ustaleniem właściwego brzmienia oraz komentarzem. Przygoda w instytucie pozostawiła mi wrażenie nie tak żywe, jak można się było obawiać. Nie przejąłem się nią nadmiernie. Prawdę rzekłszy, trochę nawet o niej zapomniałem i trzeba było nowych zdarzeń, aby wspomnienie to ożyło. No, i tu postawimy kropkę. Bretońska, no, muzyka troszkę zakurzona, ale skoro przypomnieliśmy Rorego McLeoda, to może i tą przytulimy. Gwerc. Celle-là, dis-moi les galliades de la servante. Elle attend d'amour, elle attend d'amour, elle attend d'amour, elle attend d'amour. Dis-moi les raquelles, ne sait laquelle prendre là, dis-moi les raquelles, ne sait laquelle prendre. Elle a le fils du roi, elle a le fils du roi, elle a le fils du roi, elle a le fils du roi. Dis-moi dire avec ton valet de chambre là, dis-moi dire avec ton valet de chambre, dis-moi dire avec ton valet de chambre là, dis-moi dire avec ton valet de chambre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, c'est un petit les cordonniers, là, c'est un petit cordonnier. Il va dire qu'a eu la préférence, elle a dit, il va dire qu'a eu la préférence. Il va dire qu'a eu la préférence, elle a dit, il va dire qu'a eu la préférence. Il appelle les souliers, lui, il appelle les souliers. Il appelle les souliers, lui, il appelle les souliers. Il va dire au Marocain de France, elle a dit, il va dire au Marocain de France. Il va dire au Marocain de France, elle a dit, il va dire au Marocain de France. C'est dans les lits sautants, c'est dans les lits sautants. C'est dans les lits sautants, là, c'est dans les lits sautants. Il va dire qui lui pisse à demander là, il va dire qui lui pisse à demander. Il va dire qui lui pisse à demander là, il va dire qui lui pisse à demander. Mais si tu voulais, mon ami, nous coucherions ensemble, nous coucherions ensemble. Mais si tu voulais, mon ami, nous coucherions ensemble, nous coucherions ensemble. Dans un grand lit carré, on lit couvert de toile blanche. Et nous, tu n'auras pas, mon ami, c'est ton cœur de monde. Aux quatre coins du livre, les quatre bouquets de fervence, quatre bouquets de fervence. Aux quatre coins du livre, les quatre bouquets de fervence, quatre bouquets de fervence. Et au-dessus du livre, les leurs signaux chantent. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Et au-dessus du livre, les leurs signaux chantent, leurs signaux chantent. Et au-dessus du livre, les leurs signaux chantent, leurs signaux chantent. Et en dessous du livre, les la rivière. Non, tu n'auras pas, mais c'est ton cœur de monde. Non, tu n'auras pas, mais c'est ton cœur de monde. Et en dessous du livre, la rivière est courante, la rivière est courante. Et en dessous du livre, la rivière est courante, la rivière est courante. Les chevaux du roi, mon ami, viennent tout voir en grande bande. Et non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Et non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Les chevaux du roi, mon ami, viennent tout voir en grande bande. Viens tout voir en grande bande. Les chevaux du roi, mon ami, viennent tout voir en grande bande. Viens tout voir en grande bande. Le noir, il s'est noyé, mon ami, le plus beau de la bande. Tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Le noir, il s'est noyé, mon ami, le plus beau de la bande. Le plus beau de la bande. Le noir, il s'est noyé, mon ami, le plus beau de la bande. Le plus beau de la bande. Si le roi le savait, mon ami, il ferait une amende. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Non, tu n'auras pas, mon ami, celle que ton cœur demande. Grupa. A tylko dwa albumy nagrali. Gwerc z zamierzchłej przeszłości, Bretończycy, a my z Brytanii do Paryża. Tak więc miałem czas przez trzy dni, by odczytać do końca napisy i sporządzić komentarz. Badania archeologiczne przerywałem tylko, by przejrzeć gazety, które pełne były pochwał pod moim adresem. Dzienniki, najmniej mające z erudycją wspólnego, z uznaniem pisało o czarującym fragmencie końcowym mojej rozprawy. Było to rewelacją, pisały, i pan Pirzenio sprawił nam najmilszą niespodziankę. Nie wiem doprawdy, po co wspominam o takich drobiazgach. Jest mi bowiem rzeczą najzupełniej obojętną, co pisze na mój temat prasa. A zatem trzeci dzień nie opuszczałem już mojego gabinetu, gdy nagle wzdrygnąłem się na głos dzwonka. To pociągnięcie za sznur dzwonka było jakieś władcze, kapryśne, ba, tajemnicze. Wzburzony z prawdziwym niepokojem poszedłem sam otworzyć drzwi. Kogoż ujrzałem w korytarzu? Oto młodą Amerykankę, która niedawno z takim skupieniem słuchała mej rozprawy. Miss Morgan we własnej osobie. Czy pan Pirzeniu? To właśnie ja. Ach tak, poznaję pana. Jakkolwiek nie ma pan na sobie swego pięknego fraka zdobnego zielonymi palmami akademickimi, ale zaklinam, niech go pan nie wkłada na moją cześć. Znacznie bardziej podoba mi się pan w szlafroku. Wprowadziłem ją do gabinetu. Ciekawie spojrzała na papirusy, ryciny i tablice wszelkich rodzajów, które pokrywają wszystkie ściany aż do sufitu. Następnie przez chwilę przyglądała się w milczeniu bogini Pacht stojącej na biurku. Wreszcie rzekła: ha, ależ ona jest czarująca. Ma pani na myśli ten posążek? Mamy tu w istocie do czynienia z epigraficzną osobliwością, ale wolnoż mi zapytać, czemu zawdzięczam łaskawe odwiedziny? Och, rzekła, nic nie obchodzą mnie osobliwości epigraficzne. Ta kocia główka jest pełna niezwykłej finezji. Oczywiście nie wierzy pan, że to autentyczna bogini, prawda? Zaprotestowałem przeciw tak krzywdzącemu podejrzeniu. Wierzyć w to, rzekłem, oznaczałoby być fetyszystą. Zwróciła na mnie ze zdziwieniem duże zielone oczy. Ach, nie jest pan fetyszystą? Nie wiedziałam, że można zostać archeologiem, nie będąc fetyszystą. Jakże Pacht może budzić w panu zainteresowanie, skoro nie wierzy pan, że jest tu bogini. No ale dość o tym. Przyszłam do pana, panie Pirzenio, w bardzo poważnej sprawie. Bardzo ważnej? Tak, chodzi o kostium. Proszę mi się przyjrzeć. Ależ z przyjemnością. Czy nie znajduje pan, że w moim profilu odnaleźć można pewne cechy rasy koptyjskiej? Nie wiedziałem, co odrzec. Rozmowa tego rodzaju sprzeczna była z moim charakterem i obyczajami. A ona mówiła dalej. O, nie ma w tym nic dziwnego. Przypominam sobie, że niegdyś byłam Egipcjanką. A czy pan, panie Pirzenio, był Egipcjaninem? Nie pamięta pan? To dziwne, ale chyba nie wątpi pan, że wszyscy przechodzimy pewną serię kolejnych wcieleń. Nic mi o tym nie wiadomo, proszę pani. Zadziwia mnie pan. Czy raczy mi pani objaśnić, czemu zawdzięczam honor? Ach, prawda, nie powiedziałam jeszcze, że przychodzę prosić, by pomógł mi pan obmyślić egipski kostium na bal u hrabiny N. Chcę, aby był ściśle autentyczny i olśniewająco piękny. Włożyłam już w to niemało starań, proszę pana. Czerpałam przy tym ze swoich wspomnień, bo wybornie pamiętam, że żyłam w Tebach przed 6000 lat. Sprawdziłam też ryciny z Londynu i Nowego Jorku. O, to poważniejsze źródło. O nie, nie ma nic pewniejszego niż głos wewnętrzny. Studiowałam również dział egipski w Luwrze. Ileż tam zachwycających okazów. Smukłe, nieskazitelne kształty, profile wyraziste i wykwintne. Kobiety podobne kwiatom, jednocześnie sztywne i giętkie. A pewien bóg imieniem Bes podobny jest do Cerseja. Mój Boże, jakie to wszystko urocze. No właśnie. No i A propos amerykańskich szurniętych piękności w Paryżu, myślę, że piosenka na temat, no, mniej więcej, bo to Antoni Kania. On śpiący, on śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, mój Jaśko miły. Jak przyszedł z roboty, teraz nie ma siły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz drzemie śpiąca. Zawiązać Jasinkowi oczy, ażeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, ażeby nie trafił do Maryśki z rana. On śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Ja! Antoni Kania, jak zwykle, z komentarzem. Jednakże pani wciąż jeszcze nie wiem, a nie powiedziałam jeszcze wszystkiego. Poszłam na pański wykład o ubiorze kobiety z okresu średniego cesarstwa i sporządziłam notatki. Pańska rozprawa była nieco ciężka, ale przebrnęłam przez nią dzielnie. Na podstawie wszystkich źródeł opracowałam kostium, jednakże ma on jeszcze pewne usterki. I właśnie przyszłam prosić, abyś pan zechciał je usunąć. Proszę przyjść do mnie jutro na obiad. Drogi panie, niech pan to uczyni w imię swej miłości dla Egiptu. A więc rzecz postanowiona, do jutra. Uciekam, mama czeka na mnie w powozie. Kończąc ostatnie słowa, wybiegła, a ja pośpieszyłem za nią. Kiedy znalazłem się w przedpokoju, ona